الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تليلزيا ويكي إليوبيتا صلاة الجمعة كوامبا صلاة الجمعة لفرض عين وكيلا مسلم منموم مونغوانا mukallaf mustautin mwenyeji wa pale inaposaliwa salatu aljumaa. Tukaeleza kwamba salatu aljumaa si wajib kwa watu wanne: mtumwa, mwanamke, mtoto, mgonjwa, msafiri. Watu watano: mtumwa, mwanamke, mtoto, mgonjwa, msafiri, hawa si wajibu wasali sala ya Ijumaa. Ama wengine wote ni lazima wasali sala ya Ijumaa. Tukaelezea pia kwamba ili sala ya Ijumaa isihi ni lazima kwanza kuwepo na masharti. Sharti ya kwanza, dukhulul wakti, kuingia wakati, kwa sababu khutba ni kama sala ya Ijumaa. Kwa hiyo lazima wakati wa dhuhuri uwe umeshaingia ndipo khutba isomwe. Pili, wawe wale wanaosali sala ya Ijumaa ni wenyeji wa pale inaposaliwa sala ile ya Ijumaa. Pia katika sharti za kusihi salatul Jumaa, zitangulie khutba mbili kabla ya sala, zitangulie khutba mbili. Na katika masharti ya khutba hizo, hamdulillah ni kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kumsifu Allah, washahadatani na shahada mbili, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam na kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, walwasiyatu bitaqwallah na kuhusia watu wa mche Allah, walmawidha wa qiraatu shay'in min alquran na kusoma kitu katika Qurani. Kwa tukaelezea hayo, tumefikia kwenye khutba. Al-Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah yaqul wa ba'dhu al-khutaba yuqhimu fi al-khutba مواضع لا تتناسب مع موضوعها وبعض الخطباء يقحم في الخطبة مواضع لا تتناسب مع موضوعها. بعضي ما خطيب ونوتو خطبة زي جماعة ونتيا كتك خطبة مواضيع موضوعي أمبازو هذي نسبياني فموجة نيل موضوعياكي. وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام. Si katika hikma kutajwa maudhui hizo katika mahali hapa. وقد لا يفهمها غالب الحضور. Na huenda wasiyafahamu maudhui hizo wengi katika waliohudhuria. Mtu anaweza akatoa khutba ambapo hainasibiani na ile hali yenyewe ya watu, au watu hawafahamu, hawaifahamu ile khutba anaelezea nini. Liannaha arfa'u min mustawahum, kwa sababu ile khutba iko juu kuliko mustawa wa wale waliohudhuria. Pengine anaelezea maudhui ngumu ambazo hazifahamiki. Fayudkhiluna fiha almawadhi' as-sahafiyya والأوضاع السياسية وسرد المجريات التي لا يستفيد منها الحاضرون. أنا سمع ونينجيزا كتك خطبة موضوعي زكي يعني الصحفية زوالي وانديشي كوانفان وانديشي وهباري زمغازيتي وأناتيا كتك خطبة موضوعي هزو والأوضاع السياسية نموضوعي زيلي وضعي وكسياسة نكولتا مامبو أمبايو والي ونوحذورية كتك خطبة هوا باتي فايدة يوتي. kuelezea mambo ya siasa, siasa za Kimarekani, siasa za Kirasha. Wanaohudhuria hapa wafaidika nini kuelezea siasa za Kimarekani? Watu siasa za hapa nchini wengine hawazijui, wewe waelezea siasa za Kimarekani khutba ya Ijumaa. يقول الشيخ فيا أيها الخطباء عودوا بالخطبة إلى الهدي النبوي إني مخطيب رديني كتك خطبة كني مونغوز ومتومي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نيني مبتكانا كوينو ومتومي والله كيجيزو كيزوري وتوئيجي زيلي موضوي زمتومي صلى الله عليه وسلم alizokuwa akizitolea khutba. Yakulu sheikh rakizu mawadhi'aha ala nususin min al-Qur'an was-sunnah allati tatanasabu ma'al maqam. Rakizini, tilieni umuhimu mawadhi zenu juu ya nusus za Qur'ani na sunna zinazo nasibiana na maqam pale mahali penyewe. Dhamminuha alwasiya bitaqwa Allah walmaw'idhati alhasana, kusanyeni katika mawadhi zenu kuhusia, kuwahusia watu wamche Allah mawaidha mazuri. Aliju biha amradha mujtama'atikum biuslubin wadhihin mukhtasar, yatibuni maradhi ya familia zenu kwa uslubu ulio wazi wa mfupi. Akthiru fiha min qiraati al-Qur'an al-Azim alladhi jaa bihi hayatu al-qulub wa nuru al-basair. Kithirisheni katika khutba kusoma Qur'ani tukufu ambayo ndiyo uhai wa nyoyo zenu na nuru za basair macho yenu, pia na nuru za ilmu za ndani. Innahu laysa al-maqsudu wujuda khutbataini faqat, hakika sio maksudio kupatikana khutba mbili peke yake. Bali al-maqsud atharuhuma fil mujtama, maksudio ni taathiri zao zile khutba katika mujtama, zile khutba ziwe zinaathiri watu. Sio maksudio mtu atoe khutba mbili tu ambazo watu hawakuzifahamu wala hawakupata taathira yoyote wala faida yoyote, bali maksudio ni kwamba watu wapate taathira na watu wapate faida kwa khutba. Kama kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, la yakfi fil khutba dhammu dunya wa dhikru al maut, haitoshi katika khutba kutukana ulimwengu na kutaja mauti na kutoa kashfa kwa dunia kwa ulimwengu. Liannahu la budda binismil khutbati urfa, lazima lipatikane jina la khutba kwa kikawaida. Bima yuharrikul qulub, kwa mambo ambayo yataharikisha nyoyo. Wayabathu biha ila alkhair, na itawapelekea khairi. وذم الدنيا والتحذير منها مما تواصى به منكر الشرائع, na kuutusi ulimwengu au kukashifu ulimwengu na kutahadharisha ulimwengu ni katika ambayo wanahusiana wale wenye kukanusha sheria. Wale wanaokanusha sheria wao ndio mawadhi zao hizo. Bal la budda min alhathi ala ta'a, bali lazima kuhimiza ta'a. Wazajri anil ma'asiya, na kukemea ma'asiya. Wadda'awati ila Allah, na kulingania kwa Allah. Watadhkiri bi alai, na kukumbusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe vyake. Waqal, na akasema Sheikhul Islam, ولا تحصل الخطبة باختصار يفوت به المقصود, ولا hazipatikani khutba kwa ikhtisar, kwa kifupi ufupi ambao unakosesha makusudio. Makusudio yanakosekana kutokana na khutba ilivyokuwa fupi. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam idha khataba ihmarrat 'aynahu wa 'ala sawtu washtadda ghadabu. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akitoa khutba huwa mekundu macho yake na sauti yake huwa juu na ghadhabu zake huzidi. Hatta ka'annahu mundhiru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum, mpaka anakuwa ni kama amiri jeshi anayesema sabbahakum wa massakum, adui yenu atakufikieni asubuhi na atakufikieni jioni. Mtume alikuwa akitoa khutba anakuwa mkali, sauti yake iko juu, macho yake ni mekundu. Hivi ndivyo inavyotakiwa kwa khatibu. Sio khatibu atoe khutba huku achekacheka, huku abembeleza bembeleza watu. Hiyo sio sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waqad dhakara al-fuqaha rahimahumullah annahu yusannu fi khutbati al-jum'a an yakhtuba ala mimbarin li fi'lihi alayhi salatu wassalam. Wametaja maulama wa fiqhi rahimahumullah kwamba ni sunna katika khutba mbili za al-jum'a mtu akhutubu juu ya mimbar, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ndivyo alivyofanya, hivyo alikhutubu juu ya mimbar. Walianna dhalika ablaghu fil i'lam, na kwamba hilo linazidisha zaidi katika i'lam, katika kujulisha watu ile maudhui na yale maneno anayoyatoa khatibu. Wa ablaghu fil wa'dhi, na linaendeleza zaidi, zinazidisha katika wa'dhi. Hina ma yushahidu alhuduru alkhatiba amamahum, wakati wale wanaohudhuria wakimwona khatibu mbele yao, wanaohudhuria wanapomwona khatibu mbele yao, pale ile khutba inakuwa inazidisha zaidi katika kuiangalia, katika kumwangalia khatibu na katika kuifahamu, kuliko ikiwa khatibu hayuko juu ya mimbari, yuko chini haonekani. Qala an-Nawawi rahimahullah wattikhadhuhu sunna mujma'un 'alayha, kufanya hiyo mimbar ni sunna yenye kuwafikiana, kwamba lazima ni sunna khatibu awe juu ya mimbar ili wale waliohudhuria wamuone vizuri na wasikie vizuri ile khutba yake. Wa yusannu an yusallima al-khatibu 'ala al-ma'mumin idha aqbala 'alayhim, na ni sunna khatibu awape salamu maamuma akiwaelekea, akiwaelekea tu pale anapopanda juu ya mimbar, anapowaelekea wale waliohudhuria awape salamu. Liqauli Jabir wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha sa'ida al-mimbar sallam, rawahu ibn majah wa lahu shawahid. Alikuwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akishapanda mimbar sallam, hutoa salamu. Rawahu ibn maja walahu shawahid, hadithi hiyo ina shawahidi nyingi. Wayusannu an yajlisa ala almimbar ila faraghi almuadhin, na ni sunna kukaa juu ya mimbar mpaka muadhini akishamaliza adhana. Khatibu akishapanda juu ya mimbar kabla hajakaa ani sunna atoe salamu, halafu akae, akae pale mpaka muadhini amalize adhana, halafu ndio ainuke tena aanze khutba. Liqauli Ibn Umar radhiyallahu anhuma kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajlisu idha sa'ida al-mimbar, alikuwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akikaa akishapanda mimbar, hatta yafragha al-muadhin, mpaka muadhini amalize. Thumma yaquma fayakhtub, kisha anasimama na kutoa khutba. Rawahu Abu Dawud. Wa min sunani khutbati aljum'a, na ni katika sunna za khutba mbili za aljum'a, an yajlisa bainahuma, akae yule khatibu baina yao, baada ya kumaliza khutba ya kwanza akae, halafu ndo amalizie, ndio amalizie khutba ya pili. Li hadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhutubu khutbatayn wa huwa qa'im, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akihutubu khutba mbili na huku ni mwenye kusimama. Yafsilu bainahuma bijulus, upambanua baina yao hizo khutba kwa khutba kwa kukaa. Yafsilu bainahuma bijulus, upambanua baina ya zile khutba mbili kwa kukaa kidogo, halafu anamalizia khutba ya pili. Muttafaqun alayhi. Wa min sunanihima, na ni katika sunna za khutba, an yakhutuba qa'ima, ni kuhutubu khatibu hali ya kusimama. Lifi'li rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa liqawlihi ta'ala wa tarakuka qa'ima, kwa kitendo cha mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba alikuwa akihutubu kwa kusimama, pia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala wa tarakuka qa'ima. Wa idha ra'au tijaratan aw lahwan infadhu ilayha wa tarakuka qa'ima, wakakuacha wewe hali ya kuwa ni mwenye kusimama. Wa amali almuslimina alayhi, pia na amali ya waislamu juu ya jambo hilo, kwamba wote wanahutubu kwa kusimama. Mahatibu wote wanaohutubu siku ya Ijumaa wanahutubu kwa kusimama, kufuatia sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa yusannu an ya'tamida ala asa wa nahwiha, na ni sunna kutegemea khatibu kwa fimbo, na mfano wa fimbo, awe na fimbo ameishika. Hii ni sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na sio, haina maana kwamba alipokuwa mtu mzima ndio alipokuwa akishika fimbo. La, ni sunna ambapo alikuwa na nguvu zake mtume sallam akishika fimbo akihutubia. Wa yusannu an yaqsida tilqaa wajhi, na ni sunna pia akusudie mbele ya uso wake, yani aangalie khatibu mbele ya uso wake, asizungushe uso wake kulia wala kushoto. Khatibu anatakiwa aangalie mbele peke yake, asiangalie kushoto wala kulia. Lifi'lihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kitendo chake mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa hilo. Wali anna altifatahu ila ahadi janibaihi i'radun anil akhar wa mukhalafatun lisunna, na kwa sababu kuzungusha kwake uso kuelekea upande mmoja katika pande mbili ni kuupuuza huu mwingine. Akielekea upande wa kulia ni kwamba huu wa kushoto ameupuuza, akielekea wa kushoto amepuuza upande wa kulia. Halafu wa mukhalafatun lisunna, na ni kukhalif sunna, kuelekeza yani kuzungusha uso upande wa kulia au kushoto ni kukhalif sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Liannahu sallallahu alayhi wasallam kana yaqsidu tilqaa wajhihi fil khutba, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikusudia na kuelekea mbele ya uso wake katika khutba nzima. Kwa hiyo hiyo ndiyo sunna katika khutba. Khatibu hatakiwi awe kama mwanasiasa, mara kaelekea huku mara kaelekea huku, anatakiwa aelekee mbele peke yake. Ndiyo sunna ya khutbatul juma. Wayastakbiluhu alhadiruna biwujuhim, na watamwelekea wenye kuhudhuria kwa nyuso zao. Wale waliohudhuria wanatakiwa wamwelekee khatibu kwa nyuso zao, hata kama mtu yuko upande wa kushoto yani wa kulia au wa kushoto pembeni, anatakiwa azunguke amwelekee na amwangalie khatibu usoni mwake. Liqauli ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kana idha stawa ala al-mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema alikuwa mtume akishalingana sawa juu ya mimbar tunamwelekea kwa nyuso zetu. Istaqbalnahu biwujuhina, tunamwelekea kwa nyuso zetu. Kwa mtu anatakiwa amwelekee khatibu akiwa amekaa upande wowote anatakiwa azunguke amuelekee khatibu kwa uso wake. Rawahu Tirmidhi. Na hili ni zaidi ya kuifahamu ile khutba na kuitilia umuhimu ile khutba kuliko mtu kuangalia upande mwingine. Mtu akiangalia dirishani ataangalia watu wanaopita, akiangalia ukuta ataangalia vitu vya rangi rangi za ukutani. Almuhimu asiangalie popote kwa ajili ya kuitilia umuhimu ile khutba ili aifahamu ile khutba. Wayusannu an yuqassira alkhutba taqsiran mu'tadila, na ni sunna aifanye fupi ile khutba ufupi ulio sawa. Bihaithu la yamallu, kwa namna ambayo wale waliohudhuria hawatachoka. Watamfura nufusuhum, na kuchukia nafsi zao. Isiwe tena ni dakika mbili tayari khutba ya kwanza imekwisha, dakika mbili nyingine khutba ya pili imekwisha. Isiwe hivyo. Umefahamu? Wala yuqassiraha taqsiran mukhilla, wala sifupishe ile khutba kufupisha kwenye kuharibu ile khutba. Fala yastafiduna minha, fala yastafiduna minha, hawatapata faida yoyote wale waliohudhuria. Faqad rawa al-imamu Muslim an Ammarin marfu'an inna tula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Tumenasema urefu wa sala ya mtu na ufupi wa khutba yake, hii ni alama ya fiqhi yake mtu huyo. Inna tula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi, hakika urefu wa sala ya mtu na ufupi wa khutba yake ni alama ya fiqhi yake, kwamba huyu anajua ilmu al-fiqhi. Fa atilu salata wa aqsiru al-khutba, refusheni sala na fupisheni khutba. Fa atilu salata wa aqsiru al-khutba, refusheni sala wa aqsiru al-khutba, na fupisheni khutba. Kwa khutba za Ijumaa zinatakiwa zisiwe ndefu, ziwe fupi, ama sala ndiyo inayotakiwa iwe ndefu. Wa maana qawlihi ma innatum min fiqhi ay alamatun ala fiqhihi, ni alama ya fiqhi yake yule khatib. Akiwa atafupisha khutba, hii ni alama kwamba khatibu anajua ilmu al-fiqhi. Na kwa kweli sasa hivi watu wengi ni wajinga, Waislamu wengi ni wajinga, mambo mengi ya dini hawayajui na hawapatikani isipokuwa katika khutbatul juma. Hawahudhurii durusi, hawahudhurii muhadhara, lakini mara nyingi Waislamu wengi wanahudhuria katika khutbatul juma. Hapo sasa ndio khatibu inabidi awafundishe masuala mengi, na ndio maana tunarefusha khutba mara nyingine nusu saa, dakika 20, kwa sababu hatuwapati watu isipokuwa katika khutbatul jumaa, na wanataka waelimishwe mambo mingi. Kwa ndio maana khatib mara nyingine anarefusha, bali baadhi ya ulama inakuwa dakika 45 khutba au khutba saa moja nzima, kwa sababu watu hawapatikani isipokuwa katika siku ya Ijumaa wa hususan khutbatul jumaa. Lakini sunna hasa ni suni khutba iwe fupi, sala iwe ndefu. Wa yusannu an yarfa'a sawtahu biha, na ni sunna khatibu ainue sauti yake kwa khutba. Li'annahu sallallahu alayhi wasallam kana idha khataba ala sautuhu washtadda ghadabu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akihutubu sauti yake huwa juu na ghadhabu zake huzidi. Walianna dhalika auqau fi nufus, na kwa sababu hilo linaingia sana katika nafsi. Wa ablaghu fil wa'dhi, na linazidisha sana katika wa'dhi, hilo la sauti kuwa juu na ghadhabu kuzidi. Kwa kila khatibu anavyofanya hawezi akafikia sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawezi akafikia ghadhabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa katika khutba zake. Wa an yulqiha aw an yulqiha aw an yulqiha biibaratin wadhiha qawiyya mu'athira wa biibaratin jazla. Halafu yule khatibu aitoe ile khutba kwa ibara zilizo wazi, kwa misemo iliyo wazi, kawia yenye nguvu, muathira yenye kuathiri, wa biibaratin jazla, na kwa ibara fupi fupi. Asiseme ibara ndefu, aseme ibara fupi zinazoeleweka. وَيُسَنُّ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُسْلِمِينَ بِمَا فِيهِ صَلَاحُ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُ. Pia ni sunna yule khatibu awaombee Waislamu, awaombee Mungu Waislamu kwa mambo ambayo yana maslaha ya dini yao na dunia yao. وَيَدْعُوَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ, pia amuombee Mungu kiongozi wa Waislamu. Amuombe kiongozi wa Waislamu, wa ulati umurihim bisalahi wa tawfiq, pia awaombe viongozi wa mambo ya Waislamu, awaombe salah, awa Allah subhanahu wa ta'ala awatengeneze dini yao, wa tawfiq, na awawafikishe. Ni sunna hiyo, khatibu awaombe Waislamu bima fihi salahu dinihim, mambo ambayo yana maslaha ya dini yao, wa duniyahum, na dunia yao. Pia wayad'uwa li imami almuslimin, amuombee pia kiongozi wa Waislamu, wa ulati umurihim, na viongozi wote wanaotawalia mambo ya Waislamu, awaombee salah wa tawfiq. Hii ni sunna. Wakana duau liulati al-umuri fi al-khutba ma'rufan 'inda al-muslimin wa 'alayhi 'amaluhum, na ilikuwa kuwaombea viongozi wa Waislamu, wale watawala wa mambo yao, kuwaombea katika khutba ni jambo linajulikana kwa Waislamu. Wa 'alayhi 'amaluhum, na ni juu yake amali yao, ni jambo ilikuwa salafu wakilifanya. لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة. وسبب كوامبيا فيونغوزي ومامبيا وإسلام كوامبيا توفيق نصلاح لكتك منهج أهل السنة والجماعة. وتركه من منهج المبتدعة كواتا كوامبيا لكتك منهج يوزوش bali khawarij. Khawarij ndio wasiowaombea viongozi wa Waislamu, kwa sababu wao wanatoka katika taa ya viongozi hao. Lakini ahlus sunnati wal jamaa wako chini ya taa ya viongozi, na ni sunna kuwaombea viongozi. Qala al-imamu Ahmad, law kana lana da'watun mustajaba la da'awna biha lis-sultan, lau tungekuwa na dua inayokubaliwa tungewaombea au tungemuombea dua hiyo mfalme. Kwa nini? Lianna fi salahihi salahul muslimin, lianna fi salahihi salahal muslimin, kwa sababu katika kutengenea kwake kuna kutengenea kwa Waislamu. Kiongozi anapokuwa saleh, anapokuwa mwema, na Waislamu wengine wanakuwa wema. Ndio lianna fi salahihi salahal muslimin, kwa sababu katika wema wa kiongozi ndipo unapatikana wema wa Waislamu. Kwa ni katika manhaji al-sunnati wal jamaa kuwaombea mema na kuwaombea taufiq viongozi wao wa Waislamu ambao wanawaongoza. Hii ni manhaji al-sunnati wal jamaa. Ama manhaju al-khawarij, wao wanawatukana viongozi, sio kuwaombea, wanawatukana viongozi. يقول الشيخ الفوزان وقد تركت هذه السنة سنة هي مواتوا حتى صار الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور سنة هي مواتوا mpaka watu sasa wanashangaa kuwaombea Mungu kuwaombea wale watawala wa mambo yao viongozi wao watu wanashangaa kwa nini khatibu leo amemuombea yule kiongozi kwa nini amemuombea eh labda yule khatibu ni kibaraka eh anapewa rushwa kitu kama hiki lakini la hii ni manhaji ya al-sunnati wal jamaa eh na السلف walikuwa wakiwaombea viongozi wao wayusiuna dhanna biman yafaluhu wanamdhania vibaya anayefanya hivyo khatibu anapowaombea viongozi wa Uislamu wanamdhania vibaya kwamba labda yule alipo yule sio nini ni kibaraka eh pengine wengine wanasema yule pengine ni katika masaidi khatibu yule eh sababu afanya sunna ya kuwaombea viongozi hii ni sunna bwana ha jambo hili ni sunna na ndio maana ukifika kule Makka au Madina utasikia katika hutuba mwisho wa hutuba khatibu anawaombea viongozi wao kule ni jambo ambalo lipo ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة نني سنة خطيب وكماليزة خطبة مبيلي اسماميشو صالة موجة كموجة أكشماليزة تو نصالة وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل نعازك صالي بلا كبامانوزي كريفو isiwe tena kuna kuchelewa chelewa baada ya khutba mbili sala moja kwa moja wa salatu aljumaa rak'atani bil ijmaa na salatu aljumaa ni rak'a mbili kwa itifaki ya waislamu yajharu fihima bil qiraa yani atasoma kwa nguvu kwa rak'a mbili hizo yule imamu al imamu يجهر فيهما بالقراءة إمام أنا سما كونغوفو كتيكا ركعة مبيلي هيزو ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة نني سنة أسومي إمام كتيكا ركعة يا كوانزا كتيكا هيزو ركعة مبيلي أسومي سورة الجمعة بعد يا فاتحة ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين على فأسومي كتكركا يا بيلي بعد سورة الفاتحة أسومي سورة المنافقين لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما وسابه متوم صلى الله عليه وسلم عليكوا كسوم سورة زمبيلي كما رواه مسلم عن أبي هريرة كما لفبكي الإمام مسلم كتوكاكوا أبو هريرة أو يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية أو أصومي كتكركا يا كوانزا سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة نكتكركا يا بيلي أصومي هل أتاك حديث الغاشية بعد الفاتحة فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين وأحيانا بسبح والغاشية يمسيه حديث صحيح كوامتوم صلى الله عليه وسلم عليكوا كسوم مرة نجين سورة الجمعة منافقين نمرة نجين أنا سوم سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى نسورة الغاشية نمرة نجين متوم بيا عليكوا كسوم سورة الجمعة بعد الفاتحة ركعة كوانزا نركعة بيلي لكوا كسوما سورة الغاشية ولا يقسم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين ولا هتقوانيا سورة موجة كتك سورة هزي بين ركعة مبيلي هتقوانيا سورة موجة عزي سومي ركعة مبيلي لأن ذلك خلاف السنة hilo ni kinyume cha sunna, lazima azisome sura hizi kamili. Wal hikmatu fil jahri bil qira'a fi salati al jum'a kaunu dhalika ablagha fi tahsili al maqsud, hikma ya kusoma kwa nguvu imamu katika salatu al jum'a ni kwa sababu jambo hilo linazidisha zaidi kupatikana makusudio. Kaunu dhalika ablagha fi tahsili al-maqsud, hilo linazidisha zaidi katika kupatikana makusudio, ili watu wasikie mauidha yaliyomo katika suratul jum'a na katika suratul munafiqin, pia katika suratu al-a'la na suratul ghashiya. باب في احكام صلاه العيدين ملango huu unaelezea hukumu za salatul aidain, sala ya idi mbili, عيد الفطر وعيد الاضحى. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله صلاه العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى مشروعه بالكتاب والسنه واجماع المسلمين. Sala ya idi mbili, idi alfitri wa idi aladha, ni mashrua, ni yenye kuwekwa katika sheria kwa kitabu na sunna na itifaki ya Waislamu. Wa kana almushrikun yattakhidhuna a'yadan zamaniya wa makaniya faabtalaha alislam, washirikina walikuwa wakifanya idi za zama fulani na mahali, Uislamu ulipokuja ukabatilisha idi hizo. Waawadha anha عيد الفطر وعيد الاضحى, na wakaekea badali badali ya idi hizo, wakaeka Uislamu ukaeka badali عيد الفطر na عيد الاضحى, shukra lillah ta'ala ala adai hatain al'ibadatain al'azimatain, kwa ajili ya kumshukuru Allah kwa kutekeleza ibada hizi mbili tukufu, saumi Ramadhan wa haji baitillahi alharam. Idi alfitri ni baada ya kutekeleza ibada adhima ya saumu ya Ramadhan, na idi aladha ni baada ya kutekeleza ibada ya adhima ya haji baitillahi alharam. Waqad saha ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يوما يومان يلعبون فيهما قال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. إم صحيح حديثي كنت كان متوم صلى الله عليه وسلم قام بألفوفيك مدينة, na walikuwa watu wa Madina wana siku mbili, yalabuna fihima, wanacheza katika siku hizo mbili. Kala sallallahu alayhi wa sallam kad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, Allah amekubadilishieni siku mbili bora kuliko hizo, yawma al-adha wa yawma al-fitr. Sababu walikuwa wakisherehekea zile siku za Mayahudi, al-Mihrajan wa Nairuz, ndio siku zao walizokuwa wakisherehekea. Kwa hiyo Waislamu nao walikuwa wakiungana na Mayahudi kwa sherehe hizo. Alipokuja Mtume SAW sallam kufika Madina, akakuta sherehe hizo, akabadilisha siku zao hizo na kuweka Idul Adha wa Idul Fitr. فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين, هيفاي زيادة يا juu ya siku hizi mbili ya idi hizi mbili, kuzidisha kwamba kuna idi nyingine hakuna, haifai, haifai kuzidisha ala hadhaini al-aidaini juu ya hizi idi mbili, bi ihdathi ayadin ukhra, kwa kuzusha idi nyingine ka ayadi almawalidi wa ghairiha, kama idi za maulidi na nyinginezo, haifai kuzidisha idi nyingine. Waislamu, waislamu idi zao ni hizi mbili tu, Idul Fitri wa Idul Adha, hakuna idi nyingine. Lianna dhalika ziyadatun ala ma sharahu Allah, sababu hiyo ni kuzidisha juu ya vile alivyoweka Allah. Wabtida'un fid din, na ni kuzusha katika dini. Pia wa mukhalafatu li sunnati sayyidil mursalin, na ni kukhalif sunna ya bwana wa mitume wote. Watashabuhum bil kafirin, pia ni kujifananisha na makafiri. Sawaun summiyat a'da'an au dhikrayat au ayyaman au asabi' au a'wama, ni sawa ziliitwa idi au makumbusho au siku au wiki au miaka, yote hazifai. Haifai kuanzisha Waislamu kuanzisha idi nyingine zaidi ya idi hizi mbili. Kullu dhalika laysa min sunnati al-Islam, yote hayo si katika sunna ya Uislamu, si katika mwenendo wa Uislamu watu kuzusha zusha vitu. Bal huwa min fi'li al-jahiliya, bali hiyo ni katika vitendo vya kijahiliya. Wa taqlidun lil umam al-kufriya min ad-duwal al-gharbiyya wa ghayriha, pia ni kuiga umma za kikafiri katika dola za kimagharibi na nyinginezo. Waislamu wanazusha idi nyingine, idi ya maulidi, idi ya nini. Waislamu wanajifananisha na makafiri katika kuzusha zusha mambo haya. Ha? Makafiri kwa sababu wao wana nini ile Christmas. Ha? Sasa na wao wazushi nao wanajifananisha na makafiri, nao wanaanzisha maulidi eti sikukuu ya kuzaliwa mtume. Hakuna kitu kama hicho katika Uislamu. Kwa hiyo yote haya ni kukhalif sunna ya Uislamu na ni kuiga umma wa kikafiri. Waqad qala sallallahu alayhi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenye kujifananisha na watu yeye ni katika wao. Kwa anayejifananisha na makafiri na yeye yumo katika wao, anayejifananisha na washirikina na yeye ni mshirikina. Sasa hivi Waislamu wanajifananisha katika mambo mengi sana. Waislamu sasa hivi nao wanafanya birthday vile vile makafiri wanavyofanya birthday, na wao Waislamu nao mtoto akizaliwa birthday, mwaka ujao siku ile birthday, na fujo majumbani, kuna nini, waambiwa kuna birthday. Ni Waislamu nyinyi makafiri mnaofanya birthday? Sijui mambo haya yatakwisha lini, haya Waislamu kuiga makafiri. Ha? Uislamu umeweka akika kwa mtoto, akishazaliwa achinjiwa mnyama. Kama ni mtoto wa kiume anachinjiwa mbuzi wawili, kama ni wa kike mbuzi mmoja. Basi hakuna kila mwaka kuna birthday. Kuna Waislamu wengine mijitu mizima bwana, mijitu mizima ina miaka 50-60 eti yavalishwa suti birthday, leo kafika miaka 50 mzee Athmani, si mzee nani. La haula wala quwwata illa billah. Wewe wafurahikia kumalizika umri wako? Umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala una umri wa miaka 50-60, umshukuru Allah ukafanya ibada, wakhalif sunna, wajiigiza na makafiri tena? Wapo Waislamu wao eh? Wapo. Eti ndio maendeleo? Maendeleo gani ya? Maendeleo kuwaiga makafiri ni maendeleo? Waqala sallallahu alayhi wa sallam inna khayra alhadithi kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla bid'atin dalala. Mtume sallam anasema bora ya mazungumzo ni kitabullah, kitabu cha Allah Qur'an, na bora ya muongozo ni muongozo wa Muhammad, na shari ya mambo ni mambo yenye kuzushwa, ni mambo ya shari kabisa. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Sasa haya mambo yote haya yanayozushwa ni upotevu mtupu. Yakulu Sheikh, wa yad'u nas'alu Allah an yuriyana al-haqqa haqqa wa yarzuqana ittiba'a wa an yuriyana al-batila batila wa yarzuqana ijtinaba. Namomba Allah atuoneshe haki kuwa ni haki na aturuzuku kuifuata haki, na atuoneshe batil kuwa ni batil na aturuzuku kujiepusha na batil. Lakini kwa kweli batil ni nyingi, bid'a ni nyingi, bid'a ni nyingi, na kila siku zinazidi, kila siku zinazidi, na watu wa bid'a wana hata wanapigana ili kuhuisha bid'a zao, wako tayari kupigana ili kuhuisha bid'a. Tumefahamu? Eh, juzi tu watu wa bid'a walitaka kuleta ngumi pale kubaa. Nini? Kuhuisha bid'a. Sasa kwa kweli bid'a ni hatari sana kwa watu. وسمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام. عيد imeitwa عيد kwa sababu inarudia, inajirudia rudia na kukaririka kila mwaka, ndio maana inaitwa عيد. ولأنه يعود بالفرح والسرور, na kwa sababu عيد inarudi kwa furaha, watu wanafurahika. ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج. نا الله سبحانه وتعالى أنا أرودشيا إحساني وجواك بعد كتكليزا كواو طاعياك وكفونغا مزي رمضان نبيا بعد كتكليزا إبادة يا حج. والدليل على مشروعية صلاة العيد قوله تعالى فصل لربك وانحر. دليل يكويك صلاة العيد ننينو لا الله سبحانه وتعالى صالي كو أجيلي يا مولاواكو نتشينجا منياما كو أجيلي يا مولاواكو. وقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أمي فاولو من يكوي تكاسا نفسياكي na akalitaja jina la Mola wake, fasalla akasali. Wao mufassirun wanafasiri ni salatul eidain. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wal khulafa'u min ba'dihi yudawimuna 'alayha. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam na makhalifa wake baada yake walikuwa wakidumu katika salatul eid, hawawachi, walikuwa hawawachi salatul eidain Mtume صلى الله عليه وسلم na makhalifa wake. Waqad amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biha hatta an-nisa. Mtume صلى الله عليه وسلم ameiamrisha salatul eid mpaka wanawake pia akawaamrisha watoke. Fayusannu lilmar'ati huduruha ghayra mutatayyiba. Ni sunna kwa mwanamke kuhudhuria salatul eidain lakini bila kujitia marashi, asijitie marashi, wala labisati lithiabi zinatin au shuhura, wala bila kuwa ni mwenye kuvaa nguo za mapambo na nguo za shuhura, nguo za kutangaa, nguo za kuonekana. Asivae nguo hizo akenda katika salatu al-eidain, liqaulihi alayhi salatu wassalam waliyakhrujna tafilat, na watoke bila kujitia, bila kujipamba, watoke wanawake kwenda katika musalla al-eid tafilat bila kujipamba na bila kujitia marashi. Wayatazilna ar-rijal, na wajitenge na wanaume, wakae mbali na wanaume. Wayatazilu al-huyadhul musalla, na wale wenye hedhi, wanawake wenye hedhi, wajitenge na mahali pa kusalia, wende wakahudhurie lakini wasisali, sababu mwanamke mwenye hedhi ni haramu kusali. Lakini pia wanatakiwa watoke nyumbani kwao wende katika mahali pa kusalia salatul Eid, hata kama wao hawaruhusii kusali, lakini wende wakahudhurie jamaat almuslimin wa da'watahum, wakasikilize khutba. Qalat Ummu Atiyah radiyallahu anha, kunna nu'maru an nakhruja yawma al-Eid. Anasema Ummu Atiyah, tulikuwa tunaamrishwa tutoke siku ya Eid. Hatta takhruja al-bikru min khidriha, mpaka msichana bikr anatoka katika nyumba yake ambayo alijificha. Wa hatta takhruja al-huyyad, na mpaka wanawake wenye hedhi wanatoka. Fayakunna khalfa an-nas, wanakuwa nyuma ya watu wanaume. Fayukabbirna bitakbirihim, wanaleta takbir pamoja na takbira za wanaume. Wayad'una biduaihim, wanaomba pamoja na dua zao. Yarjuna barakata dhalika al-yawm wa tuhratahu, wanataraji baraka za siku hiyo na utahara wake. Kwa hiyo salatul Eidain ni wajiba kwa wanaume na wanawake. Walkhuruju li salatil Eid wa ada'u salatil Eid ala hadha an-namati al-mashhud min al-jami' fihi idharul li shi'aril Islam. Kutoka kwa ajili ya salatul Eid na kutekeleza salatul Eid kwa mpango huu unaoshuhudiwa na wote, ni kudhihirisha alama ya Uislamu. Fahiya min alami dini dhahira, salatul Eid ni katika alama za dini zilizo dhahir, kwamba Waislamu wanatoka, wanaume na wanawake wanatoka wenda katika musalla al-Eid. Hii ni alama kubwa ya Uislamu. Wa awwalu salatin sallaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lil-Eid yawm al-fitr min as-sanati ath-thaniya min al-hijra. Sala ya kwanza aliyoisali Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya Eid ni siku ya Eid al-Fitr, mwaka wa pili wa Hijra, mwaka wa pili baada ya kuhamia Madina, mwaka ule ambao ilifaradhishwa saumu ya Ramadhani. Walam yazal sallallahu alayhi wa sallam yuadhibu alaiha hatta faraka dunia salawatullahi wa salamuhu alaihi. Mtume akaendelea kudumu juu ya salatul Eidain mpaka akafariki ulimwengu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Kwa hiyo Mtume hakuacha salatul Eidain. Lakini sasa hivi baadhi yetu Waislamu tunaziwacha salatul Eidain. Tunaziwacha salatul Eidain pamoja na wajibu wake, lakini baadhi ya Waislamu hatutekelezi salatul Eidain, wala hatuna sababu yoyote. Hatuna sababu yoyote, basi mtu analala tu asubuhi badala ya kwenda kupata thawabu, akajilimbikizia thawabu ambazo atazihitaji akhira, mtu analala na kuacha thawabu zile watu wengine wanazipata. Naamu, ukilala wengine wanazipata thawabu zile. Sasa hasara ni ya nani? Hasara ni ya wale wanaopata thawabu au ni ya wewe uliolala? Wastamarra alaiha almuslimuna khalafan an salaf, wakaendelea juu ya kusali salatu al-Eidain waislamu khalaf an salaf, waliokuja nyuma wakapokea kutokana na waliotangulia. Falau tarakaha ahlu baladin maa istikmali shurutiha fihim qatalahumul imam. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, lau waliwacha watu wa mjini, watu wa mji mzima waliwacha kusali salatu al-Eidain pamoja na kukamilika masharti yake kwao, qatalahumul imam, kiongozi wa Waislamu atawapiga wale na kuwapiga vita. Liannaha min alami dini dhahira kal adhan, kwa sababu salatu al-Eidain ni katika alama za dini zilizo dhahir kama adhana. Mji ukisikilikana adhana zinaadhiniwa, baadhi ya maulama wasema huo ni mji wa Kiislamu. sababu ni alama kubwa ya Uislamu adhana. Na hivyo hivyo salatul Eidain. Kwa hiyo watu wakiwacha kusali Eidain, salatul Eidain, mji mzima ukiwacha, yule kiongozi wa Waislamu atawachukulia hatua kubwa wale Waislamu walioacha kusali salatul Eidain. Wayambaghi an tuadda salatul Eid fi saharaa qaribatin min albalad. Inatakikana itekelezwe salatul Eidain katika sahara, karibu na mji, lakini sahara, kule mahali ambapo hakuna nyumba, ni uwanja mtupu nje ya mji, ndiyo sahara. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yusalli al-Eidain fil musalla alladhi ala babi al-Madina. Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisali Idi mbili katika musalla ambao ulikuwa katika lango la Madina, lango la kuingilia mji wa Madina. Fa an Abi Sa'idin radiyallahu anhu kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al musalla. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akitoka katika Idi al fitri na Idi al adha kwenda katika musalla, mahali pa kusalia. Alikuwa anawacha msikiti wake, anauacha msikiti wake, anatoka kwenda kusali katika musalla, pamoja na kwamba msikiti wake ni thawabu zake ni nyingi kuliko misikiti mingine, illa almasjid alharam. Sala moja katika msikiti wa mtume ni sawa na swala 1000 katika misikiti mingine ulimwenguni isipokuwa masjid alharam. Masjid alharam sala moja kwa sala 100,000 katika za misikiti mingine. Kwa hiyo mtume alikuwa akiwacha msikiti wake akenda akaswali salatul Eidain nje katika sahara. Jambo hili mpaka leo mubtadi'a mpaka leo wanasali misikitini salatul Eidain mpaka leo, pamoja na hadithi hizi za mtume kwamba mtume alikuwa akiwacha msikiti wake akitoka kwenda kuswali katika musalla, lakini mpaka leo wazushi huwakuti wanakwenda katika musalla kusali Eidain, wanasali misikitini. Maana yake nini? Hii ni maana yake nini? Sasa ndio wanampenda mtume hivyo wenyewe wanavyodai. Hiyo ndiyo wanampenda mtume hivyo, eti kumkhalifu mtume ndiyo kumpenda. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, walam yunqal annahu sallaha fil masjid li ghairi udhrin. Haikunukuliwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisali salatu al-Eidain msikitini bila udhuru. Haikunukuliwa. Kukiwa kuna udhuru, naam, vua, baridi kali, haiwezekani watu kutoka kwenda kusali katika musalla, hapo ni dharura, watu watasali msikitini. Lakini vinginevyo, hakuna baridi kali, hakuna mvua, hakuna jua, asubuhi saa 1:30 kuna jua kali katika nchi zetu, hali ya hewa ni nzuri sana, watu wanatoka kwenda kuswali bila kupata jua kali wala joto kali wala baridi kali, vizuri kabisa. Lakini watu wanawacha sunna hiyo, bado kuna watu wanasali misikitini salatul Eidain. Mtume sala sallam ndiyo bora kuliko viumbe vyote, yeye alisali katika musalla. Vipi kuna watu wengine wasali misikitini? ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام. Na kwa sababu kutoka kwenda katika sahara hii kunaingiza zaidi haiba ya Waislamu, أوقع لهيبة المسلمين والإسلام, haiba la Waislamu linakuwa kubwa na Uislamu. وأظهر لشعائر الدين, pia linadhihirisha zaidi alama za dini lile jambo la kutoka kwenda katika sahara kwa ajili ya salatul Eidain. Wala mashaqqata fi dhalik, wala hakuna uzito katika jambo hilo, hakuna uzito. Liadami takarruri hii, kwa kutokaririka, mara mbili tu kwa mwaka. Ha? Ni mara mbili tu kwa mwaka, sio kama ni kila wiki. Bi khilafi aljuma, kinyume cha aljuma. Ingekuwa ni aljuma ndio tunatakiwa tu katika musalla, ingekuwa ni uzito kila wiki, lakini kwa mwaka mara mbili tu. Yakulu illa fi makkata almusharrafa fa innaha tusalla fil masjidil haram, isipokuwa katika mji wa Makka salatu al-idain husaliwa katika masjidil haram, haisaliwi katika musalla. Wa yabda'u waqtu salati al-id idha irtafa'at ash-shamsu ba'da tulu'iha qadra rumhin, unaanza wakati wa sala ya idi linapopanda jua baada ya kutoka jua kiasi cha mkuki, linapopanda kiasi cha mkuki baada tulu, baada ya kutoka kwa jua lipande kidogo kama hiyo, saa moja na nusu, saa moja, moja na nusu, tayari jua limeshapanda. Li'annahu alwaqtu alladhi kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yusalliha fi, sababu huo ndio wakati ambao Mtume sallam alikuwa kisali. Wayamtaddu waqtuha ila zawali shams, unaendelea wakati wake mpaka kupenduka kwa jua, saa mbili, saa tatu, saa nne, saa tano, mpaka zawali saa sita na nusu. Pale sasa haisaliwi tena salatu al-idain, baada zawal haisaliwi tena salatu al-idain. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ, isipojulikana idi isipokuwa baada ya kupenduka kwa jua. صَلُّوا مِنَ الْغَدِ قَضَاءً, watasali kesho kwa kulipa. Kama watu hawakujua kwamba mpaka asubuhi watu hawajajua kwamba kumbe mwezi ulionekana jana usiku au jana jioni, mpaka jua likapenduka adh-dhuhur, hapo hawatasali tena salatu al-Eid, watasali kesho yake. Lakini wakijua saa tatu watasali salatu al-Eid, saa nne, saa tano watasali salatu al-Eid, isipokuwa baada zawal saa sita na nusu, hapo tena hawatasali salatu al-Eidain kwa sababu wakati wake umemalizika, watasali kesho qadaan. Lima rawa Abu Umair ibn Anas an umumati Allahu min al-Ansar qalu ghumma alaina hilalu shawwal, ulifichwa kwetu mwezi muandamo wa Shawwal. Fa asbahna siyama, tukaamka asubuhi hali ya kuwa ni wenye kufunga. Fajaa rakbun fi akhiri nahar, ukaja msafara wa watu mwisho wa mchana. Fashahidu annahum ra'au alhilala bilams, wakashuhudia kwamba wao waliuona mwezi jana. Faamara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an-nasa an yuftiru min yawmihim, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaamrisha watu wafungue siku yao ile ile mchana wafungue. Wa an yakhruju ghadan li'idihim, na watoke kesho kwa ajili ya kusali idi. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ad-Darqutni wa hassanahu wa sahahahu jama'atun min al-huffaz. Falau kanat tu'adda ba'da az-zawal, ingekuwa sala ya idi inasaliwa baada ya kupenduka kwa jua. Lama akharaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ila al-ghadi, Mtume asingeiakhirisha mpaka kesho. Lakini hii ni kuonesha ikifika zawal, jua likipenduka, salatu al-Eid haisaliwi tena siku hiyo, inasaliwa kesho yake. Wa li anna salata al-Eid shuri ala ajli ijtimau al-am, na kwa sababu salatu al-Eid imewekwa kwa ajili ya mkusanyiko wa watu wote. Fala budda an yasbiqaha waqtun yatamakkanu an-nasu min at-tahayyu ilaha, kwa lazima utangulie wakati ambao watu watamakinika kujitayarisha kwa sala ile. Lazima ayasbiqaha waqtun, wakati uitangulie sala hiyo, wakati ambao watu watamakinika kujitayarisha kwa ajili ya salatul Eidain. Wa yusannu taqdimu salati al-Adha wa ta'khiru salati al-Fitr, na ni sunna kuitanguliza salatu Eid al-Adha na kuichelewesha salatu Eid al-Fitr. Eid al-Adha hii inayotufuatia insha Allah ni sunna itangulizwe, isaliwe haraka haraka kuliko Eid al-Fitr inacheleweshwa kidogo, lakini Eid al-Adha inatakiwa isaliwe haraka haraka. Saa moja na nusu kamili watu wanasali, au saa moja na robo watu wanasali salatu Eid al-Adha. Lima rawa Shafi'i mursalan anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kataba ila Amr ibn Hazm, kwa aliyopokea al-Imam Shafi'i hali ya kuwa ni hadithi mursal, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwandikia Amr ibn Hazm an ajjil al-Adha, kwamba iharakishe Eid al-Adha wa akhir al-fitra, na iakhirishe Eid al-Fitr wa dhakiri an-nas, na wakumbushe watu. Waliyattasi' waqtu at-tadhhiya bitaqdimi as-salati fi al-Adha, ili uwe mkubwa wakati wa kuchinja, uwe mkubwa wakati wa kuchinja kwa kutangulizwa ile sala katika Eid al-Adha. Katika Eid al-Adha inatakiwa isaliwe mapema ili watu wapate nafasi kwenda kuchinja udhiya. Ndiyo hikma ya kuharakishwa kusaliwa Eid al-Adha. Waliyattasi' al-waqtu li-ikhraji zakati al-fitri qabla salati al-fitri, na pia uwe mkubwa wakati wa kutoa zakatu al-fitri kabla ya sala ya Eid al-Fitri. Salatu Eid al-Fitri inatakiwa icheleweshwe ili watu wapate nafasi ya kutekeleza zakatu al-Fitri, waitoe zakatu al-Fitri. Kwa hiyo wakati ule uwe mrefu kwao, ndio iakhirishwe salatu Eid al-Fitri. Lakini salatu Eid al-Adha inatakiwa iharakishwe, isaliwe haraka haraka mapema ili watu wapate nafasi kwenda kuchinja udhiya. Wa yusannu an yakula qabla al-khuruj li salati al-fitr tamarat, na ni sunna mtu ale tende kabla ya kutoka kwa ajili ya salatu Eid al-Fitr. Wa alla yat'ama yawm an-nahr hatta yusalliya, na asile kitu siku ya Eid an-Nahr mpaka asali. Eid al-Adha, Eid an-Nahr, mtu anatakiwa atoke ende kwenye musalla al-Eid asile kitu wala asinywe mpaka baada ya salatu Eid al-Adha. Akirudi sasa pale ndio ale tende, lakini Eid al-Fitr anatakiwa aanze kwanza kula halafu ndio akasali Eid al-Fitr. Hii ni sunna liqauli Buraida, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yakhruju yawm al-fitr hatta yuftir, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hatoki siku ya Eid al-Fitr mpaka afungue. Wala yatamu yawma an-nahri hatta yusalli, wala hali kitu siku ya Eid an-Nahri Eid al-Adha mpaka asali. Qala Sheikh Taqiyuddin lamma qaddama Allahu as-salata 'ala an-nahri fi qawlihi fasalli li rabbika wanhar wa qaddama at-tazakki 'ala as-salah fi qawlihi qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla, kanat as-sunnah anna as-sadaqata qabla as-salati fi Eid al-Fitr wa anna adh-dhabha ba'da as-salati fi Eid al-Adha. Anasema Sheikh al-Fawzan, qala Sheikh Taqiyuddin, Allah subhanahu wa ta'ala alipotanguliza sala kuliko kuchinja, aliposema fasalli li rabbika wanhar, alitanguliza sala kuliko kuchinja. Wa qaddama at-tazakki 'ala as-salah, akatanguliza kujitakasa kuliko sala fi qawlihi qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla, kanat as-sunnah anna as-sadaqata qabla as-salati fi 'Eid al-Fitr, ni kwamba sadaqa zaka ni kabla ya sala katika 'Eid al-Fitr. Wa anna adh-dhabha, na kwamba kuchinja baada salati ni baada ya sala fi Eid an-Nahr, katika Eid hii ya kuchinja Eid al-Adha. wallahu a'lam.